There's not a lot I can do. Could we have kippers for breakfast? Mommy dear, mommy dear. They gotta have them in Texas, cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner. Do you want my autograph? Jumpie toch, het is zo laat op de avond en dan gaan we het hebben over Breakfast in America. Maar het verhaaltje klopt misschien niet, deuntje is leuk. Goedenavond en hartelijk welkom. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van je vaste dagelijkse, tenminste op de werkdagen avondprogramma. Met natuurlijk leuke muziek, maar het gaat ook om de informatie die erin verpakt zit. En wat is dat dan vandaag zo allemaal? Nou, om te beginnen gaan we zo meteen eerst eens naar Jeroen van Gent. Die heeft een eigen verhaaltje, dat, waar je toch al niet druk over kan maken in de wereld. Want als hij dan op straat loopt en hij wil oversteken bij een voetgangersoversteek, weet je wel, dan drukt hij dus op dat knopje, hè, zoals wij dat allemaal doen. En dan gaat dat volgens mij allemaal niet zoals hij vindt dat het moet gaan. Begrijp je? Nou ja, ik kan me dat voorstellen, er zijn hele ingewikkelde dingen in de wereld op het ogenblik. Maar dat soort zaken moet je natuurlijk ook niet over het hoofd zien. Heel iets anders is de boekenkist waarmee Hugo de Groot ooit, of niet waarmee, maar waarin zou je moeten zeggen, ontsnapte. En die boekenkist die staat in Delft, in Museum Prinsenhof. En we gaan eens met iemand van dat museum praten, want er schijnt iets nieuws ontdekt te zijn over of omtrent of wat betreft enzovoort die kist. Dat lijkt me echt heel leuk. Zometeen horen we dat. Herman de Bruin die gaat het daarover hebben. Onze vaste maandaggast is Midas Dekkers, dus die ontbreekt vandaag ook niet. En hij gaat het hebben over het lelijke eendje. Ik hoop niet dat je je aangesproken voelt. En nog weer wat later in het programma een bijdrage van Mariska de Vries. Want er is iets voldoende, zal ik maar zeggen, met de zakenvrouw van het jaar. Naar ik meen in de regio Rotterdam. Horen we zo meteen meer over via Mariska. Maar ik zei het al, ook heel veel muziek. Die mag je uiteraard niet missen. En ook niet deze van de Culture Club. Het heet Victims. Victims we know so well. They shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see. But you're always there. Like a ghost in my dream, and I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream. And it's sink or swim, like it's always been. And I keep on loving you. It's the only thing to do. when the angel sings, there are greater things. Can I give them all to you? Ooh, oh. Of emotion, take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with your smiling. Hold out your hand for a while. The victims, we know them so well, so well. Heeft een gevoelig werkje natuurlijk. Je hoorde de muziek van de Culture Club en het heette Victims. Maar dat kwam ook wel vrij duidelijk uit de tekst zelf naar voren. Maar goed, ik zeg het nog maar even. Mij valt niets te verwijten wat dat betreft. Naast mij, daar zit Jeroen van Gent. En Jeroen van Gent, Jeroen, goedenavond. Die wil altijd eventjes zijn hart luchten. En dat mag. Ik bedoel, waarom ook niet? Jeroen, ga je gang. Het is al jaren zo dat gemeenten zich een groen imago aanmeten. En daar hoort van alles bij. Met het oog op het milieu was al veel in beweging. En nu met de druk van een eventuele klimaatverandering is alles vloeibaar. Tenminste, dat zou je dan toch denken. De fietser en de voetganger krijgt alle voorrang en ruimbaan voortaan en alle beleid is daar ook op ontwikkeld. Op papier. Maar in de praktijk? Dat werkt dus nog niet zo. Bij een verder leeg kruispunt kom ik aanlopen. Aan de overkant stonden al twee en komen nog eens drie mensen staan wachten. Zowel ik als ook de mensen aan de andere kant van de weg drukken meermaals op zo'n knopje om zeg maar te laten weten dat je er bent en dat je wacht. Tja, meer is het niet. Meer zal het volgens mij ook niet worden op korte termijn. Maar op papier is het in de gemeente waar ik woon nu al 25 jaar zo dat ik met deze simpele handbeweging nu invloed uitoefen op de verkeerslichtinstallatie. om voorrang te krijgen ten nadele van het gemotoriseerd verkeer. Ja, ja. Zo. Terwijl wij wachten, 6 man sterk, komen auto's van ver aanrijden. Ze stoppen heel even en hop, ja hoor, krijgen standtebeden groen licht en rijden door. Wij staan er nog. De voetgangers mogen wachten. Misschien is daar dat knopje voor. De meeste stemmen gelden. Elke voetganger koos met het drukken op het knopje voor het zo snel mogelijk door laten rijden van die auto's. Dan kunnen we weer oversteken. Ja, je weet het niet. Misschien werkt het zo. Ja, je bent natuurlijk pas echt een groene gemeente als je ervoor zorgt dat drukken op zo'n knopje het autoverkeer doet stoppen, waarbij voorrang ontstaat voor de voetganger en de fietser. De praktijk is echt anders. Nog steeds hetzelfde eigenlijk. Business as usual. Ondanks het milieu en het klimaat, dat blijken enkel in al 25 jaar mooie woorden op papier. Ziezo, dat was de muziek van Phil Carmen. En het nummer heette Borderline Down. En daarvoor hadden we Jan van Gent, die dus duidelijk even naar de knoppen ging. En van de knoppen gaan we naar Delft. Delft, altijd leuk natuurlijk. Daar kan ik je echt aanraden. Ga eens kijken als je de stad niet kent. Het is niet zo ver bij ons vandaan. Dus hupsakee, in de trein, hup naar Delft is het advies. Maar daar gaat het nou niet over. Want in Delft, daar is ook... Nou, ik ga dat niet allemaal uitleggen, want daar hebben we Herman de Bruin voor. Die is op onderzoek gegaan naar iets bijzonders. En dat heeft dus met Delft te maken. Herman, maar wat is dan precies de vraag? De vraag is, in welke kist Hugo de Groot vluchtte uit slot Loevestein? Nou, dat zit bijna in iedereen in het collectieve geheugen, die boekenkist. Maar hoe het nou precies zit, dat kan ik beter gaan vragen aan David Haan. Hij is conservator van het museum Prinshof in Delft. En die heeft een van de kisten in hun museum staan. Meneer Haan, welkom. Ja, dank u. Er is een uitsluitsel gekomen over die kist van jullie. Want even terug naar de geschiedenis. Hugo de Groot woonde in Delft. Heeft in slot Loevestein gezeten. Nou, dat hele verhaal hoeven we niet te doen. Maar hij is ontsnapt met een boekenkist. En die boekenkist staat bij jullie in het museum. Dat klopt, ja. Maar het is misschien niet de echte. Want er is onderzoek geweest. Er is een televisieserie over gemaakt. Of een programma over gemaakt. En was het spannend... Nou ja, in zekere zin wel. Dat er werden natuurlijk ook een aantal onderzoeken gedaan die wij nooit hebben gedaan, vooral materiaaltechnisch. En als daaruit was gebleken dat het hout van de kist van na de ontsnapping dateerde, ja, dan weet je zeker dat het nooit de kist kan zijn geweest. Maar dat bleek qua periode goed te kloppen met de ontsnappingsdatum. Dus dat in dat opzicht zaten we gewoon goed. En ja. Dat was gewoon wel fijn als uitkomst voor ons. En al naar gelang het programma duurde, of misschien wist u het al eerder, werd steeds duidelijker dat die kist bij jullie mogelijk de kist zou kunnen zijn, ik zeg het heel voorzichtig, waar Hugo de Groot in ontsnapt is. Ja, we zijn natuurlijk ook betrokken geweest. En natuurlijk, je krijgt natuurlijk van tevoren het verzoek om mee te werken. En de kist is natuurlijk daar naartoe geweest, dus we wisten natuurlijk wel dat het onderzoek liep. En natuurlijk, het was wel natuurlijk voor ons spannend. Dat is natuurlijk gewoon een onderzoek. Ja, je kan van tevoren de uitkomst niet voorspellen. Nee. Dus dat, En er zijn nog twee andere kisten, dat moeten we er even bij vermelden, die ook claimen dat ze de echte kist van Hugo de Groot zijn, de boekenkist. Maar dat is toch minder waarschijnlijk, hè? Ja, maar kijk, natuurlijk voor gevende kisten geldt dat het met 100% zekerheid is te zeggen. Omdat natuurlijk de ontsnappingskist, zeg maar, al... tijdens het leven van Hugo de Groot verdwenen was, kwijt was. En dus ook onze kist, die duikt dan weer in de 19e eeuw op. En ja, dus je blijft hoe dan ook met een gat zitten in de herkomst. Maar in ieder geval, er zijn geen, uit het onderzoek zijn geen zaken gekomen die onze kist definitief een soort van uitsluiten. Nee. En dat geldt voor de andere kisten ook. Ja. Maar gezien het feit dat die kist toch bij de nazaten van de familie de Groot vandaan komt, dat geeft hem meer kans om te winnen, om het zo maar te zeggen. Nou ja, precies. Ja, dat geeft onze kist wel natuurlijk een streepje voor op die van het Rijksmuseum, waar die herkomst veel in die zin minder betrouwbaar is. Nee, inderdaad, we weten in ieder geval tot begin 19e eeuw, is die kist terug te traceren bij nazaten van de broer van Hugo de Groot. Dus dat is natuurlijk wel, dat is wel een belangrijk argument. Dat geeft hem wel iets meer waarde, denk ik. Nee, absoluut. Ja. Hij staat in het museum Prinsenhof. Wordt daar nog speciale aandacht aan besteed? Hij staat er altijd al, weet ik. En hij staat er gewoon. Ja, gaat u nu er iets mee doen? Nou, we zullen wel gewoon het bordje bij de kist wat aanpassen. Daar natuurlijk wel iets van de uitkomsten van het onderzoek delen. Het is natuurlijk te leuk om dat niet ook aan de bezoekers in het museum mee te geven. Maar hij had een ereplek en dat zal hij ook nu zeker houden. Ja. Dus wat dat betreft verandert er niks aan zijn status in het museum. Maar u gaat hem niet openzetten met een replica van Hugo de Groot erin om te zien of die er wel in paste en zo. En dan die kist weer dicht doen en dan even open doen zodat Hugo er even uit kan komen. Dan krijg je een soort Efteling idee, hè? Nee, we hebben wel in het verleden hier een replica kist gehad waarin bezoekers konden klimmen als ze dat wilden. Misschien moeten we die nog eens van stal halen. Nu, denk dat wel leuk is. Hij staat nu wel ontzettend in de belangstelling. Nee, absoluut. En dat is natuurlijk ook de meerwaarde van zo'n programma. Is dat het gewoon heel leuk is dat er dan nu weer zoveel aandacht is voor de kist en Hugo en het hele spannende ontsnappingsverhaal. Dat is natuurlijk alleen maar winst voor het Museum Prinsenhof en misschien wel voor heel Delft. Want we willen wel, buiten de zaken die met Willem van Oranje te maken hebben, zijn er nog veel meer andere zaken in Prinsenhof die de moeite waard zijn om te bekijken. En zeker deze kist, omdat die mogelijk, ik zeg het er maar weer even bij, toen gebruikt is. Ja, zo is dat. Ja, absoluut. Als mensen meer willen weten over het Museum Prinsenhof, dan kunnen ze naar de website, hè? Absoluut, ja. Ja, we hebben gewoon een website waar alles op staat voor bezoekers. En komt er nog iets van die kist op te staan, van dat onderzoek? Dat staat nu zo mooi op papier. Ja, nee, ik denk dat we dat wel zeker gaan doen. We hebben het natuurlijk gewoon wel gedeeld via onze kanalen, Facebook, Twitter, et cetera. Maar ik denk dat we dat ook zeker op onze website wel zullen benoemen. Het grote publiek mag het ook weten. Ja, nee, zo is dat, absoluut. Ja. De kist van Hugo de Groot, hij is niet duidelijk geworden of hij het wel of niet is, maar hij zit iets dichter bij de waarheid. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. David Haan, conservator van het Museum Prinsenhof Delft, dankjewel voor dit gesprek. En plezier met de ontdekking die jullie gedaan hebben, al is het dan misschien niet helemaal echt, maar toch. Toch wel leuk. Ja, nee, maar zeker. Nogmaals dank. J'avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions, toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. Dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moquent de moi. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Someone like me, that's the way it should be. Someone like me. I know it's hard when you're feeling down to lift your feet up off the ground. We make mistakes, but doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. We know the story so far. Know what you want and who you are. Know what you want and who you are. Free. Let all your emotions run free. You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. Someone like me. Weet je wat zeer gevoelig is? Twee piano's. Atomic Kitten hoorde je met Somebody Like Me. Zo dadelijk onze vaste columnist Midas Dekkers. Ik heb begrepen dat hij het gaat hebben over het lelijke eendje. Dat vind ik wel leuk, want ik heb zelf jarenlang meerdere exemplaren versleten gereden in zo'n lelijke eendje. Maar goed, dat ligt alweer een tijdje achter ons. Maar volgens mij gaat Midas het daar niet over hebben. Waarover hij het dan wel gaat hebben, dat horen we zo dadelijk. Maar we geven hem nog wat bedenktijd samen met Boris Skaggs. From nowhere, a caravan, a campfire light. A lovely woman, a motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark. They hypnotized me with love. She was a gypsy. This woman, she danced around and round and round to the guitar. Through the fire, a face aglow, enchanting me. Oh, how I'd like to hold her near and kiss and forever whisper in her ear, I love you, gypsy, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. Hate to see the lady go, knowing that she'll never know that I love her. Love her, gypsy woman. She was a gypsy, gypsy woman. She was a gypsy woman. Thank you. Het lelijke eendje. Het lelijke eendje werd een zwaan. Heel mooi. En zo toch nog gelukkig. Dat is een sprookje. In het echt gaat het anders. Schoonheid vergaat. Lelijkheid beklijft. De meeste mensen worden lelijk geboren en blijven dat. En anders worden ze het wel. Te klein, te dik, te schonkig. Dat bepaalt het leven. Kleine mensen worden nooit voor vol aangezien. Dikkerts past zelfverwijt. En ook de schonkigen moeten tweemaal zoveel diploma's als een ander halen om aan dezelfde bak te komen. Mooi moet je zijn en fris met fonkelende tanden, de tintelende frisheid van je moeder. Mooi zijn is de smeerolie van het sociaal verkeer. Wie lelijk is, beweegt zich moeizaam, knarsend en piepend onder de mensen. Wie niet mooi is, zult zijn lichaam mee als ballast. Want onze geest is altijd goed. 1,80 meter, 70 kilo en atletisch. Des te erger knaagt de tand destijds. Terwijl de geest goed blijft, zakt het lichaam om ons heen in, onderdelen gaan stuk of raken zelf zoek. Het liefst zouden we het lichaam los naar het ziekenhuis brengen om het later weer eens op te halen. Maar dat kan niet, de geest moet mee om zijn tijd te verknoeien en te lijden. Soms mag de geest er wel tussenuit, tijdens de verdoving, maar niet te lang en slechts om terug te keren in een brakend omhulsel, zich afvragend wie toch de onzin heeft verzonnen dat een gezonde geest een gezond lichaam bewoont. Maar ook als het gaaf en gezond is, blijft een lichaam een hele last. Er moet voortdurend voor worden gezorgd. Het wil eten en drinken, het wordt dagelijks geschrobd, het moet op de juiste temperatuur worden gehouden en onafgebroken behoed voor ongelukken. Geslachtsdrift neemt een groot deel van de rest van de tijd in beslag. Zowel het overtreden van het zesde als dat van het negende gebod houden de geest voortdurend vervuld van de besonjes van het lichaam in plaats van geestig te zijn. Natuurlijk staat er tegenover al die behoeften de bevrediging, maar het dwangmatig ontneemt veel van het plezier ervan. Honger, hitsigheid, dorst, jeuk, menstruatie, hoofdpijn. Het is het jengelen van ons lichaam dat steeds aandacht wil. De meeste mensen zijn over hun lichaam dan ook slecht te spreken. Maar ruilen mag niet. Dat wordt frunneke. Met haren gaat het gemakkelijkst. Je kunt ze laten groeien of knippen, krullen of onkrullen, touperen, opkloppen, invetten, ontvetten, opsteken en af laten hangen. Verder kan veel lelijks worden weggestopt in kleding. Opsmuk. Apen doen het al. Zowel in het wild als in gevangenschap tooien ze zich met takken, stokken, petjes, wat ze maar te pakken kunnen krijgen en ontlenen daaraan bij hun onderling vertoon een gevoel van macht dat door de anderen wordt gehonoreerd. Herumstolzieren noemen de Duitsers dit praalziek gehannes. Op boulevards en langs terrassen zie je mensen er trots bij lopen in de illusie dat ze met een nieuw stuk kleding het oude lichaam van zich hebben afgeschud. Maar al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Wat overblijft is bodybuilding, körperkultur, sport. In een wanhoopspoging het keurslijf van het lichaam te verruimen, werkt men zich op spikes en met halters in het zweet, daarbij de beperkingen van het lichaam slechts onderstrepend. Het lichaam geeft ruimhartig 1-2 centimeter toe. Uiteindelijk krijgt het de geest toch wel klein. Na een lange val klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Naar je zin. In je hoofd vol zorg. gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Mijn hoofd vol zorgen had je lichaam in zijn macht. Er komt al. Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Deze weg bij zichzelf, hij leidt je naar de toekomst. Deze Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Who's Gonna Drive You Home? Nou, dat doe ik zometeen zelf maar, denk ik. Maar zover is het nog niet. We houden nog even vol hier bij de laatste avond. De muziek was trouwens van The Cars, voor het geval je dat niet weet. Maar goed, die kans lijkt me nou ook weer niet zo heel erg groot dat je dat niet weet. Inmiddels binnengekomen Mariska de Vries, zo zoef zoef voorbij samen met een andere mevrouw. Nou, dat wordt heel spannend. Ze gaan zo meteen in het hokje hiernaast zitten. En waar ze het dan over gaan hebben, daar hebben we het zo dadelijk wel even over. En trouwens, mocht je zelf naar huis driven, pas dan een beetje op voor de dust on a country road. When I get to sleep, it was on my wedding night. I was tangled in the sheets and I was beaming of light. Pouring from a window, a coming up through the floor. Lifting up the darkness, crashing through my kitchen door. Down to that old oak table, I went to take a look. And my whole life flashed before me, just like a storybook. She used to make me breakfast, or sit around and talk. Have another cup of coffee, or maybe take a little walk. Dust down a country road, oh, oh. Going in the wind behind an old truck load. Up before the rooster crows, oh, oh. There's an old dog staring at the dust down a country road. And that truck is going somewhere, I just can't be sure. Tomorrow's just the day after all that's gone before. And I always thought of leaving, I never could stay too long. Now a memory's catching up and our sweet dreams are all gone. Like dust down a country road, oh, oh. Down a country road. Zo, juist ja, John Hiatt en Dust on a Country Road. Ik hoorde net van de dames hier trouwens, dat wist ik helemaal niet, dat het gisteren Internationale Vrouwendag was. Ik denk, ja, nou snap ik het ook, want gisteren, ik moest ineens thuis van mijn vrouw, moest ik gisteravond de afwas doen. Nou, daar hebben we nog wat, hoe zeg je dat, daar hebben we het nog even over gehad toen. Maar de dames hier naast mij, of in het hockey naast mij, die gaan het denk ik ergens anders over hebben. Mariska de Vries, hallo. In Holland Casino Rotterdam werden onlangs de genomineerden voor de Rotterdamse Zakenvrouwen Award 2020 bekendgemaakt. En een van de kanshebbers is de Schiedamse zakenvrouw Tara Boksman. En zij zit tegenover mij. Welkom. Dankjewel. Kun jij vertellen wat voor zakenvrouw jij bent? Wat heb je voor bedrijf? Ik ben de trotse directeur van een online marketingbureau, Miss Business. En wij fungeren eigenlijk als marketingafdeling buiten de deur voor hele toffe bedrijven en hele toffe merken. En we zijn heel erg goed in de passie die zij hebben combineren met onze passie voor marketing. En zorgen er daarmee voor dat ze online ontzettend goed kunnen groeien. Dat ze goed zichtbaar zijn op een manier die bij ze past. En we zorgen er daarmee voor dat hun online marketing resultaten oplevert. Dat klinkt als helemaal perfect. Is het eigenlijk ook. Maar je bent genomineerd als voor de ondernemersprijs. Ja. In welke categorie? Want er zijn verschillende categorieën. Ja, dat klopt. Er zijn verschillende categorieën. Ik ben genomineerd in de categorie zakenvrouw met personeel. Die dus een eigen onderneming heeft. Want hoeveel personeel heb je in dienst? We zijn nu met z'n achten. En flink aan het groeien. Want ik heb net weer twee nieuwe medewerkers aangenomen. Kijk. Dus we zijn goed bezig. Hoe komt het dat je genomineerd bent? Ja, je kunt of aangedragen worden. Je kunt ook jezelf aandragen. En ik ben dit keer zelf 3 keer aangedragen. Eerst door mijn eigen meiden op kantoor. Natuurlijk super tof. Toen door een hele groot klant. En toen nog door een oud medewerker van mijn vorige bedrijf. En ja, toen bij die derde aandraging. Toen dacht ik oké. Nu ga ik er all the way in. En ja, het is gewoon super tof. Ja, hoe ziet dit traject eruit? Want je bent bekend geworden als genomineerde. Wanneer wordt de echte winnaar bekendgemaakt? De echte winnaar wordt bekendgemaakt op 7 april. En er gaat best wel een heel leuk traject aan vooraf. Afgelopen woensdag was ik te gast bij Nationale Nederlanden. Werd ik door twee fantastische dames gecoacht in de pitch. Die ik 9 maart weer mag gaan uitvoeren voor de jury. En in die week beslist de jury ook welke van de 5 genomineerden, welke 3 daarvan doorgaan naar de finale. En dan, als je doorgaat naar die finale, komt de jury 23 maart op bedrijfsbezoek. Dan is natuurlijk de bedoeling dat je ze wowt met iets fantastisch. En dan hoor je op 7 april... Of je het geworden bent of niet. Ja, precies. Ja, hangt er ook nog een prijs aan vast of is het gewoon de eer? Nou, het is sowieso de eer. Wat natuurlijk ook echt, vind ik oprecht een enorme eer is. Ik vind het al waanzinnig dat ik genomineerd ben. En er zit een heel tof coachingstraject aan vast. Gedurende het jaar waarin je dan de zakenvrouw van het jaar bent. En je wordt ook wel gevraagd om bij bepaalde evenementen te komen. Jezelf en te presenteren. Verhaal te vertellen. Jezelf te presenteren inderdaad. En dat is tof, maar ik heb ook wel begrepen van zakenvrouwen die de vorige jaren hebben gewonnen. Het is ook echt een enorme boost voor je bedrijf en voor je reputatie. Dus het is in alle gevallen van toegevoegde waarde. Het is altijd helemaal positief. Ja, maar zeker. Ik denk dat het ook komt de manier waarop jij je bedrijf leidt en zo ambitieus bezig bent, jong en ambitieus bezig bent, dat je opvalt dat 3 mensen van 3 kanten genomineerd wordt. Ja, fantastisch leuk. Ja, echt heel leuk. En het... Het is gewoon grappig, want als je bedrijf nog jong is, ik besta bijna 3 jaar, dan ben je natuurlijk ontzettend druk bezig nog met het uitrollen van je strategie en het vinden van de juiste mensen en het binnenhalen van hele leuke opdrachtgevers. En het is ontzettend tof als andere mensen dan je talent zien en je ondernemerschap en je energie en zeggen, nou, dat verdient gewoon een titel. Ja. Het is echt fantastisch. Dat geeft jou ook weer energie. Ja, ik sta ook echt een soort van te stuiteren eigenlijk sinds die dinsdag. Kan je nog slapen? Nou, moeilijk. Nee, echt oprecht moeilijk. Ik werd vannacht om 3:30 werd ik wakker. En ineens had ik de pitch in mijn hoofd die ik voor de jury wilde doen. Dus ik ben ook echt uit bed gegaan. Licht aan. Ik dacht, ik ram hem er nu uit. Want nu zit het in mijn hoofd. Daarna heb ik ook gewoon weer lekker verder geslapen. Dus dat is op zich dan ook wel dan is de stress weer weg, ja. Maar het is gewoon leuk. Je merkt ook dat het leeft bij andere ondernemers in de regio. Ontzettend de telefoon stond roodgloeiend, ontzettend veel belletjes ontvangen van opdrachtgevers. Een aantal nieuwe businessgesprekken gevoerd, waarbij de directeur meteen zei, oh, je bent genomineerd, hè? Nou, deal, we gaan samenwerken. Oh, fantastisch. Dus ja. Het is in alle gevallen gewoon, geeft het nu al een enorme boost op verschillende vlakken. Ja, nou, ik wens je de prijs toe natuurlijk. Nou, ik ga daar niet over, maar ik hoop dat je wint. Ik ken de andere kandidaten natuurlijk niet persoonlijk, dus dat is vrij makkelijk. Maar ik gun je echt de prijs. Je komt zo prettig over en dankjewel. Je hebt er hard voor gewerkt. Ja, zeker. Het. Ik blijf het volgen en als je echt wint, dan kom je nog even terug om erover te vertellen. Zeker denk ik. Weten, afgesproken. Okay. Tara Boksman, genomineerd voor de Ondernemersprijs Rotterdam. Dankjewel. today when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Ja, nou, ik heb 's nachts altijd een streepjes pyjama aan. Dat wordt niet altijd in brede kring gewaardeerd, maar dat kan me niet schelen, want ik vind dat gewoon leuk en lekker. Mocht je ook gaan slapen, dan wens ik je een hele rustige nacht toe, want deze, de late avond, die zit er alweer bijna op. Helemaal geen probleem, want morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte, een nieuwe aflevering van het programma, maar dan met Bert de Wolf. Ben je nog nieuwsgierig? Heb je nog onbeantwoorde vragen? Ook geen enkel probleem. Kijk even op onze website delateavond.nl. Het gaat je goed. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Hoi. trying to find my way. I am lost, so I'm running round in circles through it all. Love you.